Végre az észak-koreaiak is megismerik a magyar pornó nagyhatalmat. Fidesznek fontos lett a korrupció. Ez sajnos nem mindenkinek a Fideszből. Győztem. Jó, van ez így. Hello! Jó reggelt kívánunk! Vagy délutánt, amikor nézed. Boldog napszakot. Amikor állsz a dugóban, nem tudom mi miatt, fesztivál. Európa vezető fesztivál. És vannak ilyen színpadok, meg ilyenek? Egy már... színpad van? Igen. Vagy hát ez se színpad. És egész végig ez fog haladszódni, trenderök jönnek, mennek. Most épp kit visznek? Nem tudni. Megnézzük, hogy kik vannak az összeset, és akkor mindig tippelgessünk. Biztos most megy az Zelenszkij. És mit beszélnek meg? És miért az arénában mennek, ez igaz? A Puskásba lesznek, ja. De miért? Gondolom, az Orbán szeret a Puskásba lenni. Ez biztos nem sejtette, hogy ilyen hideg lesz. Hát igen. Fölépítettek egy ilyen, egy új állványzatot, hogy már mint tudod, egy ilyen ideiglenes állványzatot, hogy legyen egy nagy teraszuk ott beszélgetni. Biztos egy ilyen gomba alatt fog állni mindegyik. Putyin is jön? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy kínos találkozás lenne, nem? Itt... Zelenszkijvel? Hát azt mondom, hogy ez... De lehet, hogy összebarátkoznának, és vége lenne a háború. De hogyha Puskásban azért lesz, mert fociznak, nem? Az jó lenne. Egy foci meccsel döntik el a háborút. Mert van egy sejtés, hogy a Putyin kit fog bevászni a csapatába. Orbánt? Hát... Orbán jól focizik. Hát ezért. Szijjártó is. Igen. De nem tudom, hogy most az egész kormány beválasztja. Nézzem, ez lesz nonstop. Lehet, hogy a Mencer is jól focizik, mert a különben miért lett volna államtitkár? Vagy ez olyan, mint amikor az influencerek jöttek ide, és csak a hirdették a Tibor szállót, ja, meg elmentek helyekre, és akkor posztoltak róla. És akkor most a Puskásról akarja, hogy posztoljanak? Hát máshol is lehet, hogy elmennek vacsorázni valahova. Biztos egy csomó rokonának van étterme, meg szállodája, meg mindene. Szóval... Nehogy elvigyeljük felcsútra, mert hallott hogy nincsen megcsinálva a járda. De hát amíg itt fesztiváloznak a politikusok, valakinek dolgozni is kell, és azok mi leszünk itt, nem? Minket nem hívtak a Puskásba sajnos. Ez most mit? Ez a tegnapi hírünk volt, ami zavart, hogy nem tudtuk befejezni. Nem Ádám, fejeztük be. Szerintem érdekes dolgok voltak benne még a... Mi ez? Amúgy azt úgy kéne mostantól jól venni az ügyeket, szerintem, és akkor az emberek is jobban visszatérnének, hogy mindig cliffhangerrel befejezni. És akkor másnap onnan folytatni? Vagy? Soha nem fejezni be. Hát csak egy idő után akkor. Rájönne. Igen, szerintem két rész után, de hogy mindig így az lenne a jól van ez egy vége, hogy Uramisten, ezt látod ezt a hírt, és folytatjuk. Ez majd kiderül a holnapi epizódból. Igen. Valami ilyesmit kell, szerintem ezt tudatosan. Szerintem engedd el, ez van. Tudatosan beépíthetjük, nem? Mondjuk ez a vágás szempontjából szarabb lesz, nem? Hogy még a szerintem csak akadozni fog. Ignorálni kell, ez van, hát nem lehet mit csinálni vele. Ez igazán most hozzátesz a hangulathoz. Megnyerte a Trump, ezt rögtön állna a rendőrök mindenit. Mentők, polgárháború van. De ilyen zombi apokalipszis. De szerintem amúgy, hogyha szólunk a vágóknak, szívesen kiszedik a háttérből a nem igen. Valami AI-ja. AI-ja, azt lehet. Most vagy kézzel. Pont jött egy ilyen AI. Amúgy ilyen lehetne a dobnál, vagy egy gomba. Még ezt szerintem pár év. Nem mondj, egy év. Olyan is lehetne, hogy egy gomb is megvágja úgy, ahogy szeretnéd. Csak sose lenne, mint szeretném. Na jó, szóval hol tartottunk? Ott tartottunk, nem látják szegények. Ott tartottunk, hogy hova kell elmenni randizni, és hogy borítékokba kell rakni papírt. Jaj, de hát azt hittem, az vége van, hát ezt befejeztük. De nem, hát egy csomó tanácsot mondanak még. De mi? Nem, nem. Az, hogy mosakodjunk meg. Igen, de én direkt végigpörgettük az előbb. Én az utolsó sorokat is olvastam, az volt a mosakodós, ezt lehet fel. És az, hogy... Mi ragad benned ezzel kapcsolatban? Mi? Hát az, hogy találjuk meg a közös hangot. Ezt is megbeszéltük. Érezzük jól magunkat. Ezt is megbeszéltük tegnap. De megbeszéltük? Megbeszéltük. Te lyukas az agyad amúgy? Nem beszéltük. De megbeszéltük. Én úgy éreztem, hogy ez hogy csak így csak felolvasgattuk, és aztán zártuk is le. Miközben azt beszélni, Ádám, szerintem ez egy fontos dolog. De még dolog. Mit lehet erről beszélni? Az, hogy az a randira tanácsa ennek a benfektésnek. Ezt beszéltük meg tegnap. Ezzel zártunk. Hát csak jobban. Szerintem ezt nem emeltük ki elég, Ádám. Szerintem, most gondold el, mi van, valaki csak így megnézte azt a részt, és csak ennyi maradt meg belőle, hogy a borítékos dolgokat kell megcsinálni. De utána elmegy koszosan, büdösen. Ezt beszéltük meg tegnap! Nem jut eszébe, hogy találja meg a közös megvalósult azt, amiről beszéltem, hogy, olyan a rész, hogy ilyen visszatekintések vannak. A legutóbbi rész végére amúgy. Emlékeznek, micsoda idők voltak? Mikor a tegnapi rész végén ezt megbeszéltük? Azért, még én is fiatalabb voltam. Ennyivel jobb volt. Az jó, hogyha ezt valaki egymás után élen. Nézi. És akkor most jönnek ilyen bevágások a legjobb poénokra az elmúlt 400 részben. Sorba vagyunk visszafelé, azért kezdtünk a tegnapi résszel. Na, Ádám, akkor én úgy érzem, hogy nem veszed elég komolyan ezt a randizós dolgot. De azért beszéltem meg tegnap veled. Azt mondtad, hogy utálsz randizni. Azért, mert meg kell fürdeni. Ja. Jól kell érezni magad. Egy randi jól érezni magad? Azért nem elvárt szerintem. De randi, azt írta, az feszengés, az feszengés és a kínoskodásról szól, nem? Igen, és arról, hogy valami olyan helyre mész, ahol nem akarsz lenni, egy olyan ember, akivel nem akarsz lenni. Na, van? Neked mi lesz ráírva a borítékokra, azt meséld. De nem szabad ráírni semmit. Hát a borítékra belülre, hogy milyen programok lesznek. Ja, ott se semmi. De mi lesz odaírva? Azért 5 borítékot, kellenek opciók. Mikből húzhatanál? Szerintem... Legyél kreatív, mik lesznek a borítékok? Nem, az szerintem biztosra kell menni, és az van, mindegyikben az van, hogy fröccsözés valami kocsmában. Nem, miért? Nem fogadom mit el, akarsz? Mondjál még Beres négyet. Beres egyházi medve otthont akarsz? Nem feltétlenül. Nem is harmadik ennyi, lenni. Ennyi fröccsözés? És ez nem válik be, akkor nincs mit tenni. Igen, hát ez hogy nem állna be? Szerintem nincsen jobb ismerkedés, mint az, hogy megisztok két valamit, és akkor beszélgettek. De azért még lehet, hogy lenne valami. De mi most menjetek kell tekézni, és akkor közben... Na, ez már egy gondolat. Szerintem a bowlingozás az nem annyira egy ilyen első. Akkor miért ezt mondod? Azért, mert akkor ez volt abban a retek második lapra ezt? Nem írtam a második lapra. Az 5 lapon 5-ször ugyanaz van fölírva Ádám. Hát én azt kell mondanom, hogy egy kicsit új táblatokat megnyitni. Hát nekem kezd kitalálni, hogy neked mi legyen a lapon. Hát el lehet menni, nem tudom, valami múzeumban, nem? És akkor nézted a képeket, és akkor ilyen Rorschach-tesztet csináltatsz vele, hogy na mi jut eszedbe erről a képről? Ez és a megfelelési kényszer. És ha valami hülyeség jut eszébe, mondjuk mindegyikről az jut eszébe, hogy nem tudom, az ex-ei, akiket elképzelt, hogy megfolyt, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem jó. És pedig egy virágos mezőt néztek. Igen. Mondjuk legalább tudtam, egyedik. Hogy a folytogatást tetszeni fog, de hát, hogy el lehet menni egy étterembe is, nem? Ez ilyen klasszik randi, nem csak a fröccsözés van. Egy szerintem igényes étterem. Szerintem első randira az étterem. Tudod, ilyen jazz zene szól. És ilyen gyertyafényes. Szerintem első randira az étterem az nem bölcs. Jó, de most bármik meg kell hagyni a lehetőséget mindenkinek. Fogad, de hogy nem 20 éves nem vagy, hogy mindenkit az ördög katlamba elcipeljék. Vége azoknak az időknek. Én nem mondtam semmit, egy semmilyen ördög katlanot. Ördög sarok. Nem tudom. Szerintem, jó, az már sokkal jobb. A katlan az volt, ami vagy a föld alatt volt? Vagy így körbe viszed, mindegyik a másik legjobb kocsmába mész. És mondod, hogy csütörtök van ma, akciós a nem tudom milyen, az valami furaszínű feles, gondolom, amiben nincs is alkohol. Idejét se tudom várnom, hogy mikor voltam utoljára első randin, de ez a... Én nem tudom, én úgy emlékszem, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az első randit, ezt nem érdemes így túl... Azt írták, hogy állatkert, az nem rossz. Az állatkert, az amúgy tényleg nem olyan rossz, ott lehet beszélgetni. De ugye? Amúgy egy kávé vagy egy fröccs, az a legegyszerűbb. De ez oké, persze. Nem tudom, mióta beszélgettek. Basszus. Az a baj, hogy van nagyon sok alternatív program, csak nem tudunk a feléről se. Valami biztos, ami interaktív színház. Nincsenek ilyenek, ilyen művészi dolog. Jézusom, az milyen jó lenne. Vagy egy Thai box edzésre elvinni. Az is jó. Látod? Vagy mászni. Lehet, hogy van egy közös hobbi, és az által ismerkedik. De nem. Túrázni. Közös hobbi nélkül. Mondod lányok, hogy eljössz velem az erdőkbe. Ketten elmegyünk az erdőkbe. Nem a kék túrán fogunk menni. Messze mindentől. Nem a kijelölt ösvényen. Senki sem hallja, ha sikítasz. Hát akkor nem csoda, hogy nem mennek randizni. Szerintem nem bölcs a túrázás első randira. Szerintem az első randira mindenki valami olyat válaszol, amiből azért könnyen föl lehet állni, hogyha nem olyan érdekes a sztori. Mi? Hát, hogy visszaviszitek a palackokat, visszaváltani együtt. Úgyis kurvasokat kell sorban állni. Végül is igen, de akkor ehhez készülni kell palackokkal. Mi a, ha nincs? Jogos. Kérsz? Na, megnézzük, mi van a fiatalokkal? Nem, most eszembe jutott, hogy tegnap busz volánoztam, ugye a remek volán, az kinél van amúgy most? A volán? Igen. Mit gondolsz? Az öreg lézernél. Most már elméletileg minden volánnal lehet kártyával fizetni, de sajnos Nem sikerült. Nem, így felszálltam, mondom, kérek egy ilyet eddig, és akkor így benyomt, és mondom, hát kártyával fizetnék. Nem működik. Ez nem működik. Meg miért nem mondtam hamarabb? Mert akkor működött volna. Hát ez is egy jó kérdés. Most akkor melyik a probléma, hogy nem működik, vagy hamarabb kell mondani. De ezen ki vagyok, hogy kb. Mondod, hogy mit kérsz. Pár másodpercen belül mondod, hogy hát akkor kártyával fizetnék, és már nem lehet. Miért nem szóltam elő? Miért nem már úgy integettem egy táblával, amikor megállt a busz, hogy én majd kártyával fogok fizetni, hogy fel tudjon készülni rá lelkileg, de működöttem úgy szerintem. Én azt sejtem, mert nem úgy tűnt, hogy baj mondom. Mondom, akkor miért nincs rá kiírva, hogy nem működik, akkor talán számolok ezzel. És odaadtak. Volt nálam pénz, szerencsé. Ja, na, szóval meghajlottál a rendszer elő. Mit csinálja, bazzeg? Mondd azt, hogy jó, akkor én ingyen utazom? Igen. Amúgy akkor én ide leülök, jó? De úgy érzem, hogy ilyenkor nem én vagyok a tárgyalási pozícióban, amikor áll a busz, így miattam álljon még egy percet, és akkor mindenki mérges lesz rám. Igen, de hát és mi van az applikációkkal? Nem vettél az applikációban jegyet inkább? Már nem lehet. Jaj, tényleg. És már nem tudom, hogy hol kell venni. Amúgy lehet, hogy lehet, de gondoltam egyszerűbb csak kifizetni kártyát, nem volt. De nem úgy tűnt, hogy így nyitott a megoldásra. A sofőr nagyon mérges volt, hogy jegyet vettem. De pedig milyen európai lenne ez, nem? Hogy felszállsz a buszra és kártyával veszel jegyet. Nem volt kedve benyomni, így. Ez azért túlzás lett volna. Lehet, hogy rögtön nem működőket szereltek be, és akkor így indult már. Amúgy volt ilyen. Hát egy csomó helyen, amióta a kötelező kártyás fizetés, másfél éve nem működik, mert most átmenet. Másfél éve átmenetileg nem működik pont. Azt nem értem, hogy miért nem úgy oldotta meg a vonán is, mint néhány ilyen zukhely, hogy el kell nekik utalni a pénzt, és amikor megérkezik az utalásról a bizonylat, akkor kiadják a cuccot, amit vettél. Teg, mint hogyha egy ilyen sikátorba vennél. Már fizettél így bárhol? Igen. Mit? A pasztában. Szóval, hogyha ne haragudj, azért főleg mondjuk a kávinnál van más opció kajára, de hogy... Én nagyon szerettem egy ilyen. Jó, de hogyha azt mondja nekem egy étterem, hogy nem lehet kártyával fizetni, csak utalhatsz, akkor azt szerintem az a végszavam. That's my cue to leave. Hát igen. Most akkor én köszönöm, akkor indulok is. Hát most mit gondolnak tényleg? Utaljak, és akkor ott van az, hogy milyen számla. De hogyha ebben meg belegondolsz, az is egy... Tehát ők nagyon nem akarják, hogy elektronikusan fizess, de az egy elektronikus fizetés. Igen. Ezzel valójában... Ezt nem értettem. Valójában akkor... ebből tanulnak. Nem tudom, hogyha már behozták, hogy kötelező elektronikusan fizetni valahol, akkor miért hagyták meg ezt a kiskaput, hogy ja, hát lehet utalásra, de nyilván ki fog. Vagy azt a kiskaput, hogy évekig nem működik. Most valahol, ahol voltunk, ott az volt írva, hogy ha kártyával fizetsz, akkor plusz 10% szervizdíjat felszámolnak. És akkor már törvény? Teljesen legális. Hát szerintem se, de nem kártyadíj, hát csak szervizdíj, mint hogyha akkor kihoznák, ugyanúgy pultnál, ha kicsapolják neked, de 10% szervizdíj van, amit nem értettem. Tehát ez van. Nem hiszem, hogy lehet így. Szerintem ez nem szabályos. Szerintem ez sok embert nem érint, hogy most mi szabályos, meg mi nem. Na, erre még visszatérünk, de előbb beszéljünk, Ádám, fiatalokról. Ezek a fiatalok. Jó, van ez így. Mindegyik egy könnyen megvezethető fiatal mondja. Az NMHH ugyanis azt mérték, hogy mennyire hiszékenyek a magyar fiatalok, hogyha a TikTokról van szó. 120 pedig tudjuk, hogy ott a értelmiség rémlénye gyűlik össze a TikTokon. Igen, amúgy szerintem ez egy érdekes kutatás, hogy megpróbálsz elhitetni fiatalokkal valamit. Itt konkrétan egy kitalált betegségről volt szó, méghozzá a virtuális identitás diszociációs zavarról. Nekem van. Persze, hogy van. És csináltak hozzá egy kamu influencer videót, és ezt mutogatták meg a fiataloknak. Meg lehet nézni ezt a videót? Én nem láttam itt. Hát ez szomorú. De ez egy a NMHH legalább csinált egy érdekes kutatást, ezt adom amúgy. Hát ez nem az első érdekes kutatásuk, hogyha emlékszel, ők voltak azok, akik megállapították, ezt külön beraktam megint. Tehát ugye az utcakölykök kategóriában a legjellemzőbb dal az a Pamkutyától a testvérem volt a könnyű zenei vizsgálatban. Ja, az ők voltak? Igen. Vérem, testvérem, az utcakölykök. És az volt ez, hogy a fejemben mióta beraktam ezt a hírt. Hát utcakölykök lehet ezt nyomatják az GBL hangszorójukban. Hát szerintem itt valami kis gigszer eshetett a számításaikban, mert szerintem az, hogy testvér, tesó, az benne volt a mérésben, és itt elég sokszor elhangzik. Meg a vérem. Vérem test. Igen. Igen. Hát igen. Rokonságra utaló szavak. Igen, de itt más vizsgáltak most ez esetben, meg hát nyilván ott is azért nagyon sok hasznos és izgalmas adat kijött ezen kívül, hölgy a pamkutyáik utcakölykök, és azt kutatták ki, hogy a fiatalok közel fele, 44%-a elhitte ennek a betegségnek a létezését, és azonosítani is tudta vagy magán, vagy másokon ezeket a tüneteket. Viszont 30%-uk meg egyáltalán nem hitte el, ami hát jó nagy szórás. Hát jó lenne megnézni ezt a videót, hogy most nagyon sokan elhiszik a horoszkópot, és azt is, gondolom ezt is úgy meg lehet írni, hogy így mindenki egy kicsit magára érezze, és akkor persze. Hát itt vannak a mik tünetek. A tünetek? Nekem biztos van belőle, de mondjad. Hogy... Figyelj, most beszélek neked egy betegségről, amit nem állítom, hogy az NMHH talált ki. Jó? Az van, hogy túlzott bevonódás a közösségi médiában zajló folyamatokba. Minden nap beszélsz róluk. Ez megvan, tovább. Fokozott érzelmi reakciók az interneten történtekre. Hát, mindenkinek eszébe jutott a megfelelő videó része. Online és offline identitás keveredése. Úgy viselkedsz az interneten, mint az interneten kívül? Nem, keveredik, szóval néha úgy, néha úgy. Aha. Hát nézd, lehet, hogy virtuális identitás diszociáció és zavarod van állam. Mi lesz a következő, hogy a levegőt lélegzett? Időlélegzést kaptál. Igen. Teszed így a lábad az egyiket a másik után. Most ebből mi jött ki az, hogy a fiatalok nagyon sok dolgot elhisznek, de ez nem csak a fiatalok hisznek el nagyon sok dolgot, és erre majd visszatérünk amúgy hétvégén a Fókusz csoport részben, amikor megnéztem a Facebookot, és valami kegyetlen pokoli élmény volt, úgyhogy tartsatok velem hétvégén. Ez a tematika, hogy megnéztem a Facebookot, hogy neked ne kelljen. Hogy neked is meg kelljen, és szenvedj velem. Megnéztem a Facebookot, ismétek ezt az oldalt. Beszálltam a Facebookba is, összegyűjtöttem annyit karácsonyra, hogy beszálljak. Édes Isten. Jó, hát és... amúgy azt mondják, hogyha például szakértőnek vallotta magát ez a TikToker, akkor jobban elhitték neki, hogy mondjuk ő egy fiatal szakorvos, ami végül is logikus, de amúgy tech felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon sok átverés terjeng az interneten, úgyhogy figyeljetek oda, és figyeljetek oda egymásra. Ezek terjed most a fiatalok körében is, de azért mondom, hogy már a fiatalok körében, mert ez nyilván az idősek körében meg aztán tombol, de hogy a... Egy évtizede. Az, hogy mindenféle ilyen spiri izéket elhisznek, és már tudom, hogy van, aki már most ki van, ne is kezdjed a kommentet írni, nem érdekel, de hogy ezek a spirituális dolgoknak van vagy ezer ága, annak az ezer ágnak is van ezer ága, és azok úgy rengeteg baromság terjed a TikTokon, mindenki, hogy kell manifestálástól kezdve minden tényleg agyhalál van. Ez mit zavar, hogy ki miben hisz? Szerintem az, hogyha az ember kritika nélkül elhisz mindent, tovább viszi tegnap, amit mondtam, hogy az az igazságon túli világ. Ez már a hosszú távon begyűrűzik szerintem a társadalomba az, hogy valaki, hogy már látható társadalmi rétegek nem tudnak kritikusan gondolkozni, és nem tudják megkülönböztetni egymástól a tényeket, a bizonyítékokat, a hittől, és ezt szerintem, hát, leképződik hosszú távon. Szerintem ettől még, hogy valaki valamiben hisz, attól még lehet racionálisan gondolkodni a tényekkel én kapcsolatban. Én ezt elhiszem, de... Attól, hogy ő azt gondolja, hogyha berakja nem tudom milyen madárcsontot a párnája alá, akkor hát ebben mondjuk nagyobb lehet, az esélye, hogy nyer a dottón. Ettől még a tényeket azt attól még meg lehet állapítani közösen. Ugyanúgy, mint hogyha valaki azt hiszi el, hogy mondjuk, amit megiszik bor, az Jézus Krisztusnak a vére. Nem hiszi ezt senki. Hát de most mit, ezek hitkérdések, Ádám? Hát, az, hogy imádkozol, és akkor valaki ezt meghallgatja, ez hitkérdése. Nyilván vannak elterjedtebb hitek, kevésbé elterjedtek. Nem tudom, hogy milyen racionális közös pontot, hogy indulunk ki egy racionalitásból, hogyha ő berakja a csirkecsontot a párnája alá. Akkor most akkor azt hiszi, amit szeretne, vagy azt hiszi, amik a tények? Mert most ez a... De mi? Nem, hát ez hit, ez teljesen más. Attól még miért ne hihetni el azt is, hogy miért ne érthetni, hogy 2 + 2 = 4. Értem, de nem ezeken jön ki, hogy 2 + 2 = 4, hanem ezeken aztán el lehet indulni. Ott van egy, nagyon... abban van igazad, hogy az más, hogy mondjuk valaki azt gondolja, hogy a föld lapos, és akkor ezért nem hiszel mondjuk a, nem tudom, tudományos megállapításokat, amik széles körben elfogadottak, vagy hogy... oltás ellenes, mert abban hisz, hogy hogy az oltásokkal a Bill Gates akarja Microsoft termékek megvásárlására ösztönözni, és akkor ezért a nyáimmunitást veszélyezteti. Ezek szerintem más kérdések, mint az, hogy De ez a kiindulása, ezek egy ilyen rabbit hole-ok, amikben elindulnak az ilyen spiri videóktól, és az a vége, hogy olyan csoportok vannak a Facebookon, ahol egymást diagnosztizálják és gyógyítják az emberek mindenféle spiri szarral. Én ezeket megnéztem volna egy videóba, és az a vége, hogy beírja az anyuka, hogy beteg a gyereke, és hogy akkor nyilván nem a gyerekét kell gyógyítani, mert 4-5 éves korig csak az anya meghosszabbítás, ja, a gyerek. Úgyhogy az anyuka kérdezi, hogy milyen gyógyszert szedjen be azért, hogy a gyereke meggyógyuljon. Ez a vége ezeknek a csúszós lejtőknek. Ezzel egyetértek, hogy amikor már veszélyeztetnek egy ember életet, akkor azt igen, az odáig már nem menjünk el. Hát igen, de akkor hol áll, és akkor meddig? Itt, a veszélyeztetés. Olyan, mint a társadalom, amikor valaki hagyod kiesni a szociális védőhálóból, és azt mondod, hogy jó, addig essen, és amikor már éhezik, és ezért nem tudom, valami kirabolna egy valamit, lopna a boltból, hogy már éhezik, akkor azt mondod, na itt állj meg, ez már illegális. Nem lehet, hogy előbb kéne megfogni ezt a folyamatot? Ne, ez különböző. Hát dolog. Nem tudom. De nem lehet már a legvégén megfogni ezt a folyamatot. Legyen illegális elkezdeni hullani a védőháló. Nem, legyen ott a háló. És ugyanúgy igen, legyen ott az oktatás. Nem azt mondtam, hogy illegális, csak hogy társadalom hamarabb kéne erre figyelnünk, és nem hagyni, hogy odáig eljusson valaki. És nem azt mondani, hogy jaj, mindenki higgyen, amit akar, és aztán majd amikor már a gyerekét veszélyezteti, már akkor nem vagy ott. Nem tudsz ezekre a dolgokról. Hát most érted, ez olyan, mint a gyermekvédelem is, hogy ezt is meg kéne fogni, mert nyilván a legtöbbről nem tudunk, hogy mik történnek, úgyhogy meg kéne akadályozni, hogy odáig eljusson valaki. Szóval hát most nem lehet a társadalomra bízni, mert ezek nem derülnek ki egy csomószor. A széles társadalomnak az oktatásával igen, egyetértek, hogy nagyon sok dolgunk van. És úgy el lehet érni, hogy mondjuk ilyenek ne történjenek meg, hogy amikor már valaki ilyet mond, akkor valakinek ott föltűnjön a környezetében, hogy hello. Szóval a környezet az, aki belehergeli ebbe, szóval nem tudom, hogy most mindent hagysz, hogy elhiggyen, és aztán már nem fogod tudni, amikor ilyeneket csinál, hogy a gyerekét veszélyezteti. Ez szerintem akkor már késő. És akkor te mit mondasz? Be kell tiltani? Nem, csak ez az, hogy mindent elfogadunk, és ez a felfogás, hogy mindenki higgyen, amit akar, ez nekem nagyon furcsa, hogy mindenki gondolhat, amit akar, de hogy így a tények azért, amikor már így a tudományos konzenzusokat is nyugodtan kérdőjelezze meg, de azért ilyen társadalomként föl lehetne lépni, hogy ne haragudj. Miért terjed ennyire rengeteg áltudomány? Ez engem kiborít amúgy, és ezt szerintem az borít ki a másik, hogy erre még ráerősít egy csomószor a politika, mert az álhírek, áltudományok, stb. Néha jól jön neki a konteók, amiket ugyanúgy terjeszt az Orbán is maga. Mert hogyha épp neki szavazatot hoz, de szerintem az áltudományok ellen sokkal jobban fel kéne lépni, nem csak társadalmi szinten, hanem politikai szinten is, és mindenféle, nem az, hogy szabályozva van rendesen, hanem teóár számod lehet arra, hogy jósolsz meg ilyen baromságokat. És értem, hogy mondjuk, nem tudom, a jóslás lehet, hogy valakinek ez a pszichológus helyettesíti, hogy nem tudom, de hogy így olyan szintű annyi átbaszás terjeng az interneten, ami az idősekre vadászik, a hiszékenyekre vadászik, és ez le van szarva. Nem csinálsz velük semmit, nincs ennek rá törvények, a rendőrségnek nincs ideje, nincsen jelentve, és ilyen virágoznak ilyen bizniszek, amik erről szólnak, hogy az embereket átbasszák, onnantól kezdve vehetsz Matrix cseppet, és akkor azt csepegtesd, azt írjad, ezt tegyed, így, ahogy néztem külön az interneten, azt hiszem, hogy meg ennyi, aztán találsz egy még nagyobb biznisz, amit több ezren nyomnak, és akkor lehet ez a kézrátételes gyógyítás, és óriásit megy mindenütt azt a közösségi médiába, egy nap alatt le lehet tenni a vizsgát, és utána már fogadhatod a beteget, és eljátszhatod, hogy ez valami gyógyító dolog, és így olyasmi, mert hogy nem tudom, el lehet játszani azt, hogy gyógyít. Ez már mint, hogy ilyen szép a környezet. Értem, és ezeknek szerintem ezt tűzzel kéne írtani az átbaszásokat, mert nyilván te, meg én nem fogunk bedőlni, mondjuk az egészségemnek nem tesznek jót, mert nagyon ideges vagyok rájuk, de pont azokra lőnek, akik hiszékenyek, és azokat most... Nem csak hiszékenyek, hanem kiszolgáltatottak, pontosan, betegek, igen. Rosszul vannak, nincs sok pénzük. És akkor egy csomó dolog az illegális, de közben így átbaszni az embereket nem illegális. De miért nem? És azt gondolom, hogy a megfelelő, hogyha lenne megfelelő egészségügy, ahol mondjuk az embereket meggyógyítják, hogyha lenne megfelelő egészségtudatos nevelés az egész országban, mondjuk az oktatáson keresztül, ahol a heti öttesi óra az ténylegesen heti öttesi órát jelentene, akkor, ha már ugye ezt megcsinálták, és mellette mondjuk megtanulnának egészségesen élni az emberek, meg ilyen alapvető dolgokat, hogy hogyan működik a szervezet, hogy milyen jelzés vajon mit jelenthet, akkor igen, ez ezzel sokkal többet el lehetne érni. Egyetértünk abban, hogy akkor nem az kell, hogy most itt mindent betiltunk, meg iszét, meg hogyha valaki erről beszél, hogy akkor rakjál csirkecsontot a párnád alá, akkor azt de csak fel kell robbantani. De hogy ez ilyen, ez egy sajnos ide, egy kemény munka, amit társadalmi szinten lehet elvégezni. Ezt meg kell csinálni, de attól még... És azokat be lehet tiltani. Nem lopsz, de attól nem baj, hogyha törvényben van, nem? Jó lenne egy olyan társadalmat kinevelni, aki nem lop. Iktat, hogy nem lehet így izét átbaszni embereket. Hogy? Dehogy nem lehet. Számlát lehet adni róla. El lehet számolni. Hát, oké, ez a jóslás. De onnan nem a jóslás, az Access Bar is ilyen. Az összes ilyen szutyok is. Rengeteg van, és a majd hétvégén látjátok a videóban, a Facebookon is annyi átkúrás terjed. Jó, de azok a Facebookos AI videók, azok nem, az nem legális. Az nyilván nem legális. De valahogy nem nagyon. Akkor... Úgy árulni a terméket. Oké, akkor van egy törvényre, hogy nem legális, de mégse tartatják be. Az ugyanott vagyunk vele. De hogy értem, hogy az ideális, mindig az ideális világodban minden, a társadalom az mindenki tökéletes állampolgár, de azért van, hogyha ez lenne, nyilván akkor nem lenne szükség törvényekre, de addig, amíg még nem értük el ezt az ideális állapotot, addig igenis szerintem az ilyen átveréseket meg kéne óvnunk tőle, az időseket, azokat, akik kiszolgáltatottak, azzal, hogy ezzel nem fellépünk. Visszautasítom, hogy én anarchista lennék, Ádám. Szerintem csak nem az ilyen hirtelen huszárvágásokkal lehet megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek egyszerűen ezek hosszú társadalmi átalakulási folyamatok. És igen, többet kéne fektetnünk az egészségügybe, az oktatásba. De kell huszárvágás is néha, nem? Néha kellhet, oké. Hát ez mondjuk egy olyan, hogy valami illegális, ami átveri az emberek. Huszárvágás volt Ausztráliában, és mondhatták volna, hogy hát sok a fegyvere, hát a fegyverrel elkövetett büntény. Huszárvágás volt, amikor megengedték, hogy lehessen Access Bart. Huszárvágás volt, amikor azt mondták, hogy lehetett volna ott egy csoki, aki azt mondja, hát a társadalmat kell jobban nézni, jobban váljon, és de nem azt csinálták, hogy betiltották a fegyvereket. Beszedték őket, és azóta sokkal kevesebb ilyen fegyveres gyilkosság van. És nyilván... Igen, de én is azt gondolom, hogy nem ez volt a legjobb megoldás. Szerintem nagyon ez jó megoldás volt, mert rengeteg embernek az megmentette az életét. Jó, rendben. De miért nem ez volt a legjobb megoldás? Mert az akkor úgy tűnik, hogy megspórolták azt a társadalmi fejlődést, amit... De mit? Hát Svájcban miért nincsen ugyanannyi lövöldözés? Meddig kéne már? Svájcban miért nincs ugyanannyi lövöldözés? Mert más a társadalom. De nem lehet a társadalom. De meg lehet változtatni a társadalom. Én nem mondom, hogy ettől függetlenül nem értünk alapvetően egyet. Meg nem mondom, hogy nem volt egy jó döntéshez. Azt mondom, azt mondtad, hogy nem volt a legjobb. Nem volt a legjobb. Az de nem mi lett volna a jobb döntés? Az, hogy a társadalmat szépen felfejleszteni. Ezek a nagy szavak, amik a gyakorlatban elvéreznek. Mert ez, látjuk, hogy vannak példák, ahol megtörténtek ezek. Igen, de addig is mentünk meg jó pár életet. Persze, de azért mondom, hogy jó döntés volt, de ez egy kicsit ilyen ez a populista irány nekem, hogy gyakorlatot hiányolom, mert a gyakorlat az ilyen nagy szavak általában a hétköznapok rideg valóságában hamar elvéreznek. Szerintem meg egész egyszerűen nincsenek ilyen quick fixek, nincsenek sebb tapaszok, amit ráraksz egy társadalomra, és megoldja a helyzetet. De ez nem örökre, quick fix. Ezek, hogy... hanem a kemény munka van, amit évtizedeken keresztül beraksz. És ez lehet, hogy unalmas, lehet, hogy közben elveszel, meg így nézed, hogy jaj, honnan megyünk, hova. Igen, akkor egy kicsit kijebb kell lépni, hátrébb lépni egyet, és megnézni, hogy honnan indultunk el, hova tartunk, mi ez az út, rendben van, és akkor megyünk rajta tovább. Én így gondolom. És én értem, hogy ebben nincsen olyan gyakorlatilag dolog, mint hogy azt mondom, hogy 7%-ról 3%-ra kell ezt csökkenteni, és akkor megoldódik. De az a baj, hogy nem tudom, hogy manapság ki tudsz-e jelölni egy 30 éves táblatot, hogy akkor ezt kéne, és igen. Az össztársadalmi ezzel egyetértünk, kormányokon átívelően véghez visszük. Hát nem tudom, hogy ez mennyire reális. Tudom, hogy meg lehet-e csinálni egy ilyen Magyarországon ma egy ilyen átfogó reformot, hogy akkor be legyenek tartva ezek a jogszabályok, hogy akkor mi tilos és mi nem, és akkor meghúzzuk a határt, hogy mi az, ami hitkérdése, és mi az, ami már átverés, és akkor ott azért látod, hogy egyszerűen nem működik. Nem is próbálkoztak amúgy, ezt tegyük hozzá. Vannak próbálkozások, az egész EU-ban vannak próbálkozások, hogy a üzeneteidet olvasgassák, elmondják, hogy a kommentek legyenek szűrve, meg ilyenek, ami egy csomó ilyen online problémára akarnak vele megoldásokat találni. Szerintem ezek nem feltétlenül jó irányú. És most ezt így dobálhatjuk, hogy akkor nem gyakorlatias, meg izét, meg hogy akkor ezek lózungok, de nem lehet az évtizedes munkát megsporolni, és egyetértek veled, nem láttunk erre mi Magyarországon gyakorlatot. folyamatot, hogy valahonnan valahova eljussunk. Társadalmi szinten úgy, hogy valami nagy pozitív átformálódás megtörténjen, mondjuk akár tényleg az egészségügy, a nyugdíjrendszer, az oktatás, egy csomó minden más tekintetében. De amit te mondasz, az ilyenekből tevődik össze. Például, hogy azzal, hogy betiltották a fegyvert, mondjuk Ausztráliában, azzal a társadalom is megváltozott. Valószínűleg évtizedek alatt kikopik a fegyver, kultúra, már nem lesz annyira prominens, stb. Szóval ilyenek is irányba rakják amúgy a társadalmat hosszú távon szerintem. Ne, egyetértek. Szóval én csak azt mondom, hogy nagyon ez egy gyakorlati lépése lehet ennek a nagy társadalmi változásnak, hogy törvényeket létrehozol, amik jobb irányba terelik a társadalmat. Nem azt megvárod, hogy majd jobb irányba terelődik. Én nem azt mondom, hogy megvárod, amíg magától. De törvényekkel azok csak a törvények vannak, valamennyire egy igen, állam kezében, nem? Igen, de ott vannak azok, amikor igen, így egyszerre keresztül húzol valamit, Új-Zélandon betiltják, hogy a fiatalok dohányárut vehessenek, és egy idő után kihalnak azok, akik még vehettek dohányárut, és akkor így kivezetődik a dohányzás. És van, ami meg egy, mondjuk ez volt egy ilyen kemény vonalas, egy ilyen hard törvény, és akkor vannak, ott vannak a soft nevelési megoldások, az, hogy mondjuk hiszél, promotálod, hogy mindenki sportoljon, és előnyt fog élvezni, aki sportol, aki egészséges, aki odafigyel magára. És ezzel is hosszú távon mindenkit arra fogsz tudni terelni. Igen, de ez nem... Csak ez nem olyan... Ez kettő együtt működik. Hát... Igen, de gyakran elfelejtjük ezeket a hosszú távú, lassú, folyamatos munkát igénylő megoldásokat, miközben ezek lesznek azok, amik utána be is ivódnak a társadalomba, ott maradnak. Jó, mondjuk nem, abban igazad van, hogy az is beivódhat, hogy akkor oké, nincsen fegyverviselés, az emberek hozzászoknak. Akkor legalábbis azt mondjuk ki, hogy ez hiányzik mellőle. Tiltások, gyors változtatások mellől, hosszú távú folyamatok. Nyilván. Meg úgyis egyetértünk. Igen, egyetértünk, csak én mindig azt nézem, hogy mi az, amit most lehet tenni, és hogy az állam azt gondolom, hogy ha már ennyit fizetünk neki, akkor megvédhetne minket kevésbé szerencséseket attól, hogy valaki lehúzza őket, és egyetért. És azon kívül, hogy kidolgozunk államként egy tervet, hogy mint láthatóan mondjuk nem nagyon csinálják, de hogy mondjuk egy rendes oktatás, stb. Ez segíthet ilyeneken, meg rendes egészségügy, amiből nem kell elmenekülni a szellemgyógyászhoz, azt érezt, hogy valami történik. Legalább valakinél időpontot kap. Igen, igen, ez nyilván az, hogy ennyire rengetegen mennek ilyen alternatív gyógyászatokhoz, az is egy tünete annak, hogy a mostani egészségügy nem tudja kezelni az embereket. Nincs elég ember, nem érzik, hogy megkapják a figyelmet, nem érzik, hogy bízhatnak benne, ez is egy érdekes dolog. Ahogy az, hogy mennyire terjednek az ilyen gyorsan legyél gazdag dolgok, az a másik, amitől ki vagyok, onnantól kezdve, hogy ez piramis. Ez meg a szegénységhez kapcsolódóan. Igen, hát meg a türelmetlenséghez, igen, de hogy igen, a piramis játék, amik ugyanúgy hódítanak, főleg a TikTokon amúgy, és aztán a Force meghívja előadni egyik prominens alakját, na mindegy. Szóval nagyon érdekes. Azon kívül, hogy mindenki egyetért abban, hogy kellenek hosszú távú változások, én is örülnék, hogyha 14 év alatt, amit itt töltött a Fidesz, vagy már több is, de hogy kijelölték volna mondjuk az oktatást elvinni egy olyan irányba, ami mostanra már valós társadalmi változásokat okozhatott volna. Kijelölték és valós társadalmi változásokat. A kétharmadokat, ez igen. A probléma. Meg kivándorlás. Ja, jogos amúgy, meg konténer osztálytermeket. Viszont nem a finn modellt. Emlékszel arra a videóra, ahol a patkányok szaladgáltak a konténeriskolában. Nekem az a finn videó jut eszem, amit a Marciék csináltak a Partizán. Ott is patkányok szaladgáltak a konténeriskolában? Nem. Azt néztem, hogy az egy koncepció, hogy jó oktatást kapjon mindenki, és ez mindenki ugyanolyat, és igen, az és a lehető legmagasabb színvonalú pénzt fektet egy állam. És ne azon múljon, hogy hova születsz, hogy milyen oktatást kapsz, és ne az legyen, hogy aki tudja érvényesíteni az érdekeit, az érvényesítse az érdekeit, hogy ott az ő környezetében jobb iskolák legyenek, és akik nem tudják az érdekeiket érvényesíteni, ott még rosszabbak legyenek az iskolák, mert az összes pénzből oda sokkal kevesebb jut arányaiban, és akkor így még tovább szakadjon szét a társadalom, és a végén már ne is tudjunk szóvá állni egymással, hogy ne értsünk, meg két külön világban élünk, és akkor megosztódik a társadalom, önmagától nem is kell megosztani. Viszont én arra gondoltam, Ádám, hogy szerintem joggal várod el, hogy az átverések, amik akár jogszabály szerint is átverések, azokra a törvény szigora az lecsapjon, a jogszabályok be legyenek tartva, és ehhez akár meg is nézhetnénk, hogy áll Magyarország. Van itt egy ide kapcsolódó dolog. Igen, ott van a politika. World Justice Project elvégezte a világ számos országán a jogállamisági vizsgálatot, és hát meg lehet nézni itt ezt az ábrát, minél zöldebb valami, annál egy ország, annál magasabb szinten van a világban. Finnország, amiről beszéltünk most, hogy jó az oktatás, érdekes, nagyon zöld. Lehet összefüggés e között a pontozás között, és mondjuk, hogy a között, hogy mennyire jó lehet ott az élet állampolgárként. Amúgy nézzünk meg, kattints rá akár egy országra, hát mit tudom én. Mondjuk Magyarország. Például Magyarországra, ami hát sikerült a 73. helyet megcsípnie Magyarországnak, ami figyelj, nem rossz, a 142-ből erős középmezőny, megelőztük Trinidadot és Tobagót, de Panama sajnos maga mögé... Moldova, Kazasztán és Mongólia az előrébb van. Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Bulgária, Szenegál, Koszovó, Montenegro, Jamaika, Görögország, Arab Emírségek is előrébb. Grúzia, Horvátország, Románia. Ez tényleg a jogállamiság? Hát ez több faktorból áll össze, mennyire tud visszaélni az állam a hatalmával. Hát Szingapur 16. azért szerintem az érdekes nekem. Hát overall olyan, de hogyha megnézed egy csomó minden. És mi az utolsó? Na. Venezuela? Hát Afganiszt. Mondom, itt alattunk vannak azok, akikkel inkább haverkodunk mostanában, fölöttünk meg, akikkel éppen összerúgítuk a port. Hát igen, Oroszország nem a legjobb pontot érte el ezen. De éppen ma amúgy mindenkivel barátkozunk Európából, ugye, úgyhogy Magyarországban nincs minden nagyon jó állapotban. Amúgy a korrupcióval kapcsolatban 60-ak vagyunk, ez egész jó. De vannak pontok, amik egy kicsit lehúzzák. És amúgy az az érdekes, hogy, igen, Order and Security, biztonságban nagyon jó helyen állunk, 18-ak vagyunk, de hát más dolgok egy kicsit lehúzzák. Szerintem ez nem egy nagyon jó pontszám, amit itt elértünk. Valószínűleg, hogyha esetleg véletlenül valaki megkérdezi a kormányzattól, hogy ez akkor itt mi lehet, akkor azt fogják mondani, hogy Soros. Ugyan, ezt biztos a Soros támogatta ezt a felmérést. Hát igen. És egyetlen célja az volt, hogy Magyarországot lehúzza. Tudjuk, hogy minden rendben van itt a jogállamisággal. Természetesen. És hogyha megnézzük, tehát rögtön a következő hírünk. Jó, van ez így. Ugye hát a Fidesz nagyon is támogatja a korrupció ellenes harcot, hiába kaptunk itt úgy tűnik viszonylag rossz értékeléseket korrupció tekintetében, azért láthatjuk, hogy Szentkirályi Alexandernak például szívügye a korrupció, visszaszorítása, szeretne antikorrupciós szobát a fővárosban, amit amúgy megígért a Karigeri már 5 évvel ezelőtt, és azóta sincsen. De nincs korrupció, azért nem csinál. Valószínűleg, hát így ugye nem találja meg senki. De a korrupció az jellemzően azért szokott lenni. A kérdés az, hogy Schrödinger szobája megtalálni. Lesz. Van-e korrupció, hogy nincs-e? Hát ki tudja. Amíg nem nézel be, addig nincsen. Úgy van, hogy bemenni lehet. De kijönni már nem. Viszont hát a Jámbor András meg benyújtotta az országgyűlésnek, hogy akkor legyenek a minisztériumokban is ilyen antikorrupciós szobák, és az állami cégekben is. Hát úgy tűnik, hogy ezt viszont nem fogja támogatni a 133 bátor ember. De miért nem? Én nem tudom, biztos azért, mert ez felesleges lenne, de amúgy nézzük meg, hogy mit mond róla Gulyás Gergely kormányinfón, hát ha ebből többet megtudunk. Hát ha. Budapesten a Fidesz kezdeményezte, hogy hozzanak létre antikorrupciós szobát. Jámbor András szintén kezdeményezte, hogy a minisztériumokban is jöhessenek létre ilyen intézmények. Ezt miért nem támogatja a Fidesz? Mi az álláspontja az ügyben? Én mindent támogatok, hogyha egy antikorrupciós szoba az a korrupció ellen hat, hogy megvizsgálnám ezeket a javaslatokat, hogyha megengedi, beleértve az összeset. Tehát. Akkor a hogyha? Mi? Ő támogatja, hogyha ez a korrupció ellen hat, az antikorrupció. De nem támogatta. Nem. Most már Fidesz is el fog határolódni? Hát a Fidesznek a szóvívője az ugye a Menzel. Hat a korrupció ellen egy antikorrupciós szoba? Én nem olvastam el az indítványt. Biztos, hogy... Hát most hirtelen nem tud semmit. Hát sajnos Gulyás Gergő most ezt éppen nem tudja. Arról amúgy nagyon jól tudna nyilatkozni, hogy mondjuk hogy áll a Vasas, nem tudom. Arról beszélgethetnénk. Tévét se néz, ugye? Hát sajnos a tévét se nézi meg. Hát amikor ugye a Szijjártóról kérdezik, az a külügyminisztériumnak a... Hát ő nem tudja, ő nem volt ott. Ő sajnos ezt nem olvasta. Hölgyem, én itt egy dísznek vagyok, hagyjon már békén. Kérem. Bassza meg! Mi az? Használja a Csubakka védelmet! Milyen megfontolás áll mögötte, biztos van, hogy van valamilyen tartalma ennek, hogyha azt akár a fővárosban, akár... Van valamilyen tartalma. Állami szinten, akár önkormányzati szinten, akár állami szinten hasznosítani lehet, akkor nem sem fontoljuk meg. Nem ismerem ezt a javaslatot. Első Megsajnálta szerintem. Ez a hivatalos... Ő az átlátszónál van? Igen. Mert rá emlékszem a lombkorona sétányos videóban. Igen. De ez amúgy, ez a, csak ezt szeretném, hogyha erre visszajönnénk. Ez a hivatalos Magyarország kormánya YouTube csatorna, és megnéznénk, hogy odavágnak. Sem fontoljuk meg. Nem ismerem ezt a javaslatot. Első hallásra nem érzem azt, hogy a korrupciót visszaszorítja az antikorrupciós szoba, de hát, ha így van, nézzük. Mi az, hogy első hallásra szeretne esetleg a kormány, nem is tudom, mondjuk az, hogy jó egészséges Magyarországot szeretne, az egészséges Magyarországért szobákat, és akkor hát ezt nem tudom, hogy ez tesz az egészséget nem. Például. Az, de lehet, hogy tényleg... Például, hogy ilyen orvosok vannak, és be lehet menni. Mit jelent ez a szoba amúgy, de... Hát az, hogy betekinthetsz a szerződésekbe, vizsgálhatod, hát van ott valami, van egy kis technikai háttér, van egy számítógép, nyomtató, szkenner, és akkor ott dolgozhatsz azon, hogy megnézd, hogy van-e valahol korrupció, hát, és hogy belátsz az ottani adatokban. Ez nyilván kapufa a Fidesznek, hogy ezt így javasolják. Gondolták volna, hogy ez visszaüt, hogy azt majd más is kell. Tehát lehet, hogy csinálnak egyet a minisztériumokban, és ilyen lesz egy szoba, és benne lesz egy szerződés a kertésznek a szerződés. A többi az sajnos titkosítva van. De azt a kertésznek a szerződését meg lehet nézni. De hiszen az átláthatóság ebben az országban megvalósult, Ádám. Most már mit kell még antikorrupció? Szóval nincsen korrupció. Vagy lesz egy Windows 98-as gép, és így mennyi doszos, és így nem tudsz keresni lenne. Norton Commander. Hát ott van az összesen a gépen, az összes doksi, csak tudnod kell pontos nevét. Tényleg így van. Z1234. Azt hiszed, hogy most nagyon jó viccet mondtál, Ádám. De ezt a viccet, ezt már megírta előtted ez az ország. Igen? Ugyanis igen, Karácsony Gergely olyan rohadt büszke arra a honlapjára, ahol Budapestnek a gazdálkodásáról, meg a szerződéseiről mindent meg lehet nézni, hogy keresgélhetsz ott a szerződések között, amit Budapest kötött, hogyha pontosan tudod, hogy mi a szerződésnek a neve. És akkor azt így megnézed ott ezt a szerződést, és fönn van az einfosab.budapest.hu-n elvileg az összes szerződése Budapestnek, és hogyha megnézünk csak egy random szerződést, üzemeltetési főosztály, SLVT 0-00183, szerződőfél Magyar Posta, szerződés tárgya, posta költség 19 fő, 2026-30, hát itt pont le van írva, 16 millió forint, nagyon jó. Következő bankköltség. Okay. És ott van, hogy hány forint. De hogy így nem látod a szerződést valójában, mi van benne. Random, oda vannak írva, így néhány dolognál kiderül valami, néhány dolognál nem derül ki nagyon senki. Az antikorrupciós szobában megnézheted csak én. Igen, például itt van Fővárosi Horvát Önkormányzat, a szerződés tárgya poló 155 ezer forint. De mivel nincsen korrupció ebben az országban, ezért nincs is szükség nagyon ezekre az antikorrupciós szobákra. Nem csoda, hogyha Karácsony Gergely se akarta ezzel terhelni Budapest polgárságát, hogy esetleg majd ott ezzel menjen az idejük, amikor ehelyett készülhetnének az olimpiára is, hogy most akkor besétálgassanak a korrupciót nézegetni. Tudjuk, Magyarországon nincsen korrupció, ezt is bizonyítja például, hogy Nagy János, az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkára is azt mondja, hogy őt is csak azért vádolják korrupcióval, mert hogy legyen mit mutogatni az EU-nak, hogy akkor jó lesz, számolunk itt a korrupció. Nincs korrupció, ugye ez a probléma az EU-ban. Kreálunk. Az EU-ban van korrupció. Aha. Ott nem kell csinálni, igen, de nálunk meg nincsen, csak nem hiszik el. Igen. És ezért csinálnak egyet. Igen, pontosan. Ügyet. Ahogy mondod. Erről szól ez az ügy, nyilván semmiképp sem arról a 2,2 milliárd forintról, amit a vád szerint különböző megbízási szerződésekbe ilyen tanulmányokat kellett készíteni, amiről menjünk át a Hatházi Ákosra, az egészen kiváló. Ahol ezt írja, hogy sikerült ezt a 2,2 milliárdot elpakolni. Azt mondja, ilyenek hangzottak el, a tárgyalóteremben voltak nagyon izgalmas dolgok, talán a legfontosabb az volt, írja Hatházi Ákos, amikor a bírónő felolvasott egy feljegyzést egy megbeszélésről, ahol arról volt szó, hogy Marci megígérte, hogy eltakarítja a céget, amiben az a szép, mármint ugye a céget, amin keresztül kifolyatták a pénzt, amiben az a szép, hogy Nobilis Mártonról volt szó, aki a kérdéses időpontban 2013-ban Nagy István agrárminiszter kabinetfőnöke volt, jelenleg pedig már államtitkár. Mit ad Isten? Pont az ő apja cégének svájci számlájára csurgott át a lopott pénz fele, ami meglehetősen erősíti az általam kapott korábbi információt, hogy a pénz valójában a miniszterhez kerülhetett. Emiatt is teszek bejelentést Svájcban pénzmosás miatt akkor is, ha polték elvileg nyomoznak az ügyben, mondja Hatházi. Azt mondja, volt még néhány vicces információ a tárgyaláson, például amikor a bírónő rámutatott arra a két vékony könyvecskére, amit az őszi ügyvédi iroda félmilliárdos tanulmánya volt. Félmilliárd? Két tanulmány, igen. Uh-huh. Öntözésfejlesztéssel kapcsolatban, meg a, hogyha jól emlékszem, lehet, hogy nem az volt, meg a osztatlan közös tulajdonú talán. Előbb említett tanú szerint három javaslat volt benne. Amit beépítettek egy későbbi törvényjavaslatba. Az három egyik javaslat, szerint... ez drága volt. Na várjál, de itt most kettőt fel is tár nekünk a Hatházi, mert lehet, hogy nagyon jó javaslatok. Az egyik szerint 3 hektár helyett 10 hektár legyen az egyszerűsített eljárás határa. A másik szerint pedig az 1800-as születési évű tulajdonosokkal nem kell foglalkozni, mert ők már nem élnek. 150 millió volt. Alsó hangon, egy kicsit több. Hát... 166. Jó. Hát jó, hát fontos dolog ez. Ez nem, nekem nem tűnik korrupciónak, mert ez egy jó tanácsom. Nem csak neked nem tűnik korrupciónak, Nagy János volt helyettes államtitkár szerint se az. De nem azért kapott részesedést a cégből, amin keresztül pénzek folytak ki, mert ő korrupt lenne, mert korrupció lett volna, mert hogy ő valamit ott megkönnyített volna nekik. Nem, ő azt mondja, hogy ez egy koncepciós per, ami, ahol nagyon sok minden ellentmond egymásnak, és így csak őt akarja bemutatni. Igen, a védelem visszatérően koncepciósnak pernek, a védelem visszatérően koncepciós perként festi le a Nagy János elleni büntetőeljárást, kritizálják az ügyészséget, és az, hogy az ügy egyik kulcskérdése az, hogy valóban azért kapott-e Nagy János 5%-os tulajdonrészt a másodrendű vádott cégében, mert a korábbi helyettes államtitkár segített neki elnyerni egy pályázatot, Nagy védője szerint tudatosan, félrevezetően írta le az ügyészség sajtóközleményekben, hogy valóban a hivatalával visszaélve jutott hozzá a tulajdonrész ez a védence. Hát, majd meglátjuk, ez is még folyik. Ez a nem korrupciós ügy. És indít egy Facebook oldal. Hasonló nem korrupciós ügy, amúgy igen, például a Shadow-Wölner ügy, ami az Indexes cikk a végén, csak ha már említetted. Csak ahogy rágoogliztam, hirtelen kiborult ez itt elém, de hát ez is már egy nyári hír, hogy az egyik vádlott, aki a nyolcadrendű vádlott időközben 73 millió forintos osztalékot vett ki a végelszámolás alatt álló irodájából. Shadow meg a Wölner is azért végelszámolás alatt álló. Hát így úgy volt, hogy így nézte, hogy az ügyvéd, vagy a bíró épp mással beszél, és akkor a telefonján addig így van itt. Kiszedte az osztalékot. Most nem rám figyelnek, akkor még ezt még így kicsorgatom. Még a bíró más felé, egy kicsit kilapok itt valamit. Azt írja az Index, hogy bár korábban megírtuk, hogy akár fel is menthetik Wölner Pált, pár hónapja mégis meglepő helyen tűnt fel, amikor luxus terepjárójával ment lángosozni. Hát, úgy lehet, hogy a Porsche-t elvették, de valójában aztán már vissza is kapták. Azért az... Tényleg, szegény Wölner Pál. A Wölnernél arra várnak, hogy mindenki elfelejtse, aztán kiengedhessék. Persze, Shadow majd csatkozik a macskájával, ahogy átváltozik macskával. Nem kell kiengedni, de igen, igen. Persze, nincs ezzel semmi gond. Itt nem volt korrupció, és ha volt is már, mikor volt. Na, meg ki emlékszik. Ja, hogy volt ez? Ja. Tán igaz se volt. És hát ugye ott van még a pénzügyminisztériumot érintő korrupciós büntetőügy is, ahol a vádak szerint a tisztviselők kenőpénzért cserébe elsősorban vissza nem térintenő Európai Uniós támogatások elnyerésében működtek közre. A benyújtott kérelmekkel igényelt támogatás összege összértéke meghaladhatja a 25 milliárd forintot. Az egyik pénzügyminisztérium dolgozó irányításával működő szervezet éveken keresztül a pályáztatási rendszer szinte minden pontjába bele tudott avatkozni, feljavították a pénzt fizető cégek pályázatait. Az elbírálás során törölték a pályázatok alkalmatlanságára utaló nyomokat, a projekteket lezáró helyszíni ellenőrzéseket pedig meghamisították, tehát Európai Uniós közös egész uniót érintő adóbevételeket lopkodtak el, konkrétan a minisztériumból, mint hogy az ott dolgozó emberek irányításával és közreműködésével, hát ez... Itt ez korrupció is egy fontos nincs. Résznek tűnik nekem. Mire gondolsz? K. Tamás olyan pólóban érkezett, amire Rogán Antal miniszterelnök, még nem tartunk ott. Től nyomtak egy idézetet, amióta a titkosszolgálatokat irányítom, mindent tudok, ha akarom. K. Tamás, őt meg is interjúztatták valaki, és ő beszélt arról, hogy itt másnak is van vaj a füle mögött, nem csak ő nekik, de őket elkapták. És ez amúgy, te elhiszed, hogy ezek, oké, hogy nincs korrupció, de itt ez a három ügy, és hogy ezen kívül akár lehet még korrupció? Hát szerintem meg kéne nézni a szobában. De nincs. Mert nem biztos a Gulyás Gergely abban, hogy ez a korrupció ellen hathat. Tudod, mi hat? Tudod, mi az, ami úgy tűnik, hogy nem hat a korrupció ellen? Hogyha nincs ilyen szoba. Szerintem nem kell aggódni, hogy lehet, hogy az se lesz hatásos, se lesz egy ilyen szoba. Olyan átlátható lesz, mint budapesti szerződések, akkor szerintem nincs. Szerintem már azzal előrébb lennénk, senkinek, mint a mostanival. Hát igen. Hát a korrupció az itthon nem probléma, nem kell annyira küzdeni ellene. Ilyen de. Nincsen de. Ennyi volt. Itt a mondat vége. Mostantól akár titokban is küldhet külföldre magyar katonákat a kormány. Észre se vettétek talán, mert nem biztos, hogy minden nap olvassátok, de átett írva az alaptörvény. Na, most tényleg az most kéne ilyen alaptörvényap, és állandóan frissítés jönne. Nem engedném az értesítéseket, azt hiszem. Novembertől a parlament helyett a kormány határozhat magyar csapatok külföldi bevetéséről, miután egy októberi törvénymódosítással a parlamenti többség a kabinetre ruházta át a döntési jogot a Magyar Honvédség külföldi állomásáról és katonai műveleteiről. Hát az történt, hogy a Magyar Honvédség katonai műveleteinek állomásozásának és más határátépéssel járó csapatmozgásának, valamint a külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteinek állomásozásának és más határátépéssel járó csapatmozgásának engedélyezésével összefüggő alapvető szabályokat sarkalatos törvény határozza meg, és ez itt a lényeg, ez a 47-es cikke az alaptörvényünknek, tehát sarkalatos törvény határozza meg, korábban a parlament határozta meg, tehát magyar közönybe ki kellett hirdetni, hogyha a parlament döntést hozott egy ilyen kérdésben. Most a sarkalatos törvény, ugye, hát az arra hivatkozik most már az alaptörvényünk, és a sarkalatos törvény pedig a kormányra ruházza ezt a jogkört, tehát nem kell feltétlenül, de erről senkinek se tudnia, hogy milyen csapatmozgásokat hajt végre a Magyarország a határain kívül, vagy esetleg ugye az alaptörvény arról is határoz itt, hogy Magyarország területét érintő katonai műveletek, más külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai miért hiszi, magyarokra tartozik, hogy mit csinál a katonaság? Hát van néhány magyar, akire tartozik, úgy hívják, hogy a magyar kormány. Az a kis privát hadserege, és mindenki kussoljon. Szerintem egész érdekes lehet így nekünk magyaroknak, hogy mert azt gondolom, hogyha valami olyat csinálnak a hadseregünkkel, amit rossz néven vehet másik állam. Az mondjuk ránk is tart, minket is meg fognak ítélni amiatt esetleg? Hát lehet, hogy mi is megszívjuk. Azt fogják gondolni, hogy ez a Magyarország ez mit csinál, nem pedig azt fogják gondolni, hogy Orbán Viktor mit csinál? Meg hogyha például, tehát erről érdemes vajon tudnunk, hogyha Magyarország területén más állam hadserege mozog. Igen, de bár meglepődni lehet, hogy nem fogunk, hogy melyik fog, de hogy így, én azt gondolom, hogy... Hát, nem lepődünk meg, hogy az amerikai például mozgolódik, ugye? Bár mennyi 700 NATO katona van Magyarországon? De miért olyan fontos ez a csádi misszió nekünk amúgy? Ezt nagyon jó lenne megtudni végre. Nem tudjuk. Nyilván azért, hogy ott béke legyen Ádám. Uh-huh. Kurva életbe. Ha most a pletykákat kérdezed, azokat nem fogom tudni megfelelően visszaadni, de béke. Béke. Jó, ez fontos. Jó, ez így. Na, végre jó hír. Van egy másik ország, ahol valószínűleg ennél a szabályozásnál talán egy kicsit keményebb is a szabályozás, kevésbé tartozik a népre, hogy ki mit csinál, nem biztos, hogy ők tudják, de állítólag már több 10 000 észak-koreai katona van Ukrajnában, vagy legalábbis én 20 000-ről olvastam. Erre nem gondol az ember. Rákattantak a pornóra az orosz-ukrán háborúba küldött észak-koreai katonák. Elképesztő, nem? Ahogy hallottunk már ilyen történeteket, hogy Észak-Koreából elmenekült emberek nem tudnak egyszerűen ez a kapitalista világhoz idomulni, és nagyon furcsa nekik, hogy mennyi cipő közül kell választani, meg ruha közül, és nem nagyon tudják értelmezni, hogy mi történik körülöttük, ami hát biztos egy nagyon nagy változás, mint ahogy mi is nehezen illeszkednénk be valószínűleg az észak-koreai mindennapokba. Ez biztos. Ők nem is kapnak infót semmit nagyon. Vagy de minden. Amit nagy... Az, hogy éhezik az egész világ. Igen, igen. Szóval nem nagyon vannak tisztában, hogy működik a világ többi része, vagyis hát lehet, hogy tisztában vannak, de legalábbis nem azt mondják nekik. De azt hiszed, hogy tisztában mi az, hogy mi van észak-koreában, te nem lepődnél meg annyira, mint ők meglepődtek. Valószínűleg nekünk több információnk van arról, hogy milyen az élet észak-koreában, több pontos információ, vagy pontosabb információink vannak róla, igen. Mint nekik arról, hogy nekünk milyen az életünk. A VB-t is ők nyerték, ha jól tudom. Én nem tudom, hogy ez nem csak valami hoax. 다음 단계인 4강전에서 용감한 특수선팀은 ja, de hát ez tényleg úgy tűnik, hogy akik viszont eljutottak most Ukrajnába, ő előttük egy új világ nyílik ki. Hát igen, és a pornónak a világa. Ez az egyik új világ, ami kinyílik előttük. Erről írnak, hogy nagyon rákaptak a Poreszre az észak-koreai katonák. Amúgy ez tényleg elképesztő lehet megnézni a szabad nyílt internetet. És az is egy érdekes koncepció, nem? Hogy ahogy kinyílik az egész világ, és a világnak minden információja, hát a pornó az, amit... Már 20-as évei elején járó katonák, fiatal férfiak, mit nézzenek? Amúgy múltkor olvastam erre egy cikket, hogy az amazóniai esőerdőbe is egy törzshez bevezették az internetet, és ott is amúgy ezt eredményezte, hogy a fiatalok azok így rákaptak a pornóra, és ugye az öregek ott morogtak, hogy hát de bazza, nem jönnek ki dolgozni, hát meg kell művelni a földet, meg minden. Ne egész nap nézi? Hát hogyha úgy van, akkor igen. Meg így beszélgetnek a haverjaikkal a másik amazóniai faluban. Azok a fiatalok így használják az internetet. Igen. Chat és pornó, erről az internet, nem? Átalakítja az életet, az egészen biztos. És amúgy ez egyáltalán nem olyan kényelmes, biztos, hogy ez jó, hogy minden pillanatban ott van a lehetőséget, hogy kinyisd a világ összes tartalmát tároló tárházat, vagy hogy bárkivel azonnal kapcsolatba lépj és beszélgess. Nem biztos, hogy segít abban mondjuk, hogy magaddal megfelelő mennyiségűt foglalkozz, meg így csendben legyen a fejed. Ezt nyilván tudjuk, ez viszont, hogy ez milyen hatással lehet arra, akinek még sose nyílt ki ez a lehetőség. Fú, wow. Hát amúgy nem tudom elkezdeni azt a mindsetet, amit egy éjszak korai, amiben felnősz éjszakorában, és elhúzolnak egy háborúba, olyan, mint egy másik faj lenne. Annyira más, hogy gondolkozhat, annyira más, hogy érzékeli a világot, hogy nincs is viszonyításom ehhez. Uh-huh. Hát ez minden szinten más tapasztalat a világból, ez milyen lett a fejében lenni valakinek? Elképesztő szerintem. Hát igen, és hogyha abba belegondolunk, hogy ebből a több ezer emberből, tehát ugye sokan azért haza fognak menni Észak-Koreába, és mit fognak mesélni arról, hogy milyen a világ Észak-Koreán kívül? Ki tudja, amúgy lehet, hogy ott már ezt megoldják, hogy semmit. Hát háború van. Ezt látják. Utána agymossák őket, csomó ideg visszatérők. Nem, mondom, nem tudom. Lehet, hogy valaki próbál dezertálni, nem? Lehet, hogy alapból azokat vitték ki, akikben megbíznak, nem? Azért akárkit nem biztos, hogy kivinnél. Olimpiáról is egy csomóan próbáltak lelépni, ugye? Vagy nem most az olimpián, de vagy 4 évvel ezelőtt én emlékszem ilyen hírekről, hogy a észak-koreaiak próbáltak ilyen vízumhoz folyamodni. Voltak ilyen dolgok. Mindenki menekült, amire látott. Ja, én biztos vagyok benne, hogy erre is van tervük, hogy akkor az otthon maradott rokonokkal és barátokkal mi fog történni, hogyha igen. Dezertálna. Nyilván szörnyű, hogy tovább eszkalálódik ez a háború, és már Észak-Korea is csapatokat küld. Amúgy ez is furcsa nekem ez az Észak-Korea, hogy így furcsa. Nevetgél rajta a világ, meg minden, de hogy egy világként hagyjuk, hogy emberek így éljenek. Meddig terjed egy ország joga, hogy úgy bánjon az állampolgáraival, ahogy akar? Ez egy érdekes morális dilemma, hogy most vajon közben avatkozhatsz egy másik országba, miközben amúgy ők még nem is tudnák, hogy nekik jót akarsz, mert annyira más világból, nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni. De ez borzalmas, hogy 2024-ben itt tartunk, hogy egy ilyen ország létezik, ami így bánik az állampolgáraival. Mondjuk nem csak ez az egy ország van, de ez ilyen ékes példája ennek. Hát a legprominensebb talán igen, de valóban nagyon sok ország van a világon, ahol elég nagy elnyomásban élnek az emberek, és igen, amikor meg más esetekben mondjuk egy ország beavatkozik egy másik országba, hogy ott milyen elnyomásban élnek az emberek, ennek kapcsán háborút indít elne, azok ellen teljes joggal felszoktunk szólalni, szóval... Ezért igen. Egy morális dilemma. De nem tudom én sem a válasz, de hát mégis olyan, belülről kéne azt se érzed ezt, helyesnek, belülről. Hogy ezt így hagyja mindenki, így ezt népjen. Az itt szerintem az óriási különbség, hogy itt egy olyan elnyomó rezsim létezik, ami teljesen elvágja a lakosságot attól, hogy bármit érdemben megítéljenek a saját helyzetükből, mivel teljesen el vannak vágva a külvilágtól. De ettől függetlenül, hát amúgy igen, ez a morális dilemma, ez létezik, egyetértek. Van egy másik ország, ugye Észak-Korea az egy kommunista ország, van egy másik kommunista ország, a népi kínai, népi Kína, ahol viszont járt is, nem Dennis Rodmanről kell beszámolnunk, hanem egyenesen Kövér Lászlóról, a magyar parlament elnökéről. Kínában Kövér László elmondta, jaj, édes Isten. Mit mondott az öreg Kövér? Valami vállalhatatlant? Mert nagyon meg fog lepődni. Kövér szerint mindkét ország vezetése hasonlóan gondolkodik a világ jelenéről és jövőjéről. Kapcsolatainkat pedig a kölcsönös tisztelet és az egymás ügyeivel bevaló be nem avatkozás politikája jellemzi. Mi? Ki... Be nem avatkozás politikája, nem csátba küldtképp a katonákat? Az egy be nem avatkozás. Ha. Ugyanúgy, mint hogy Kína például be nem avatkozik a kínai tengeren. Kína soha nem avatkozott be semmilyen más ország dolgába. Örülök, hogy a Kínával hasonlóan gondolkozunk. Hát a vezetésével. Tehát nem azt mondja, hogy a magyar emberek úgy gondolkodnak, mint a kínai emberek. Hogy is mondhatna ilyet, hát mindenki máshogy gondolkozik. Az valószínűleg közelebb lenne az igazsághoz, hogy így az állampolgárok hasonlóan gondolkoznak. Hogy így szeretnének jobban élni, meg egészségesen. Igen, de hogy az, hogy most az kormány úgy gondolkozik, mint a kínai kormány, az engem egyel jobban megijeszt. Mondjuk az zavar ebben esetek, hogy ez egy vállalatlan kommunista kormányzó? Hát nem segít a megnyugtatásom. Jó, elmondta szokásos hazánkat a jövőben a nyugat és keleti tőke találkozásaként képzeljük el. Mi lenne egyszer egy ilyen Finnországban mondanák ezt, hogy geci, ez tetszik, ami itt van. Itt azért van, lenne mit átvenni. Én úgy képzelem, hogy akkor így belülről is fölgyulladna a Kövér László, és így lángolódna. Hogy van mindig, ilyen vagy kommunista országban, vagy valami autoritári rendszerben, mindig ott kell parolázni. Ezt nem tudom, hogy lehet, vagy demokráciákat nem akarnak körülnézni ilyenekben, vagy mondjuk ott nyalni a segget, vagy ott mondani, hogy ez milyen jó. Miért kell mindig megkeresni az összes ilyen jó, értem. Keleti blokkba akarunk tartozni, mint mondták, ugye nekünk ott jobb lenne, de hát úgy látszik szellemiségben már ott tartunk, legalábbis a kormány szinten. Azt mondja még Kövér László. Mit mond még? Szerintem ez fontos kiemelni. Nem támogatunk semmilyen politikát, amely gazdasági háború kialakulásával fenyeget, és visszavetheti az együttműködést az Európai Unió, és az Európai Unió és Kína között, mert Trumpot nagyon támogatják. Hát ezt akartam mondani, a Trump az pont erről szól. Nem kapta meg a memót Kövér László. Szó sajnos, azért, hogy azt hitte, hogy a Harrisnek kell szurkolnia, vagy ő Harrisnek szurkolt. Ki tudja? Öreg Trump. Hát tényleg, tegnap mentem pisilni, és akkor odajött egy ilyen csávó, és akkor együtt pisiltünk. Én mondta, Trump, és akkor így néztem, és mondta, látom, te nem örülsz Trumpnak, hát mondom, nem annyira. És akkor a pisilés közben beszélgettünk, de hát mondom, nagyon jó haverunk a Trump, Orbánnak nagyon jó haverja, ez nekünk is nagyon jó lesz, mondom, hát igen, Fico, és milyen jól jártunk, nem? Hát ez nem fogja megcsinálni, haverok vagyunk, mondom, jó van. Legyen igaza. Célunk, hogy a kínai befektetések továbbra is otthonra legyenek Magyarországon, a kereskedelmi forgalom tovább erősödjön, és hogy a magyar export is bővüljön Kína felé, kiváló magyar termékek nagyobb arányban találnak piaci lehetőséget. Hát majd erre még talán valamikor egy jól van ez ígyhez hasonló csatornán vissza fogunk térni, hogy mit is jelent ez a mi oldalunkról, de hát a kínai fél is nagyon elégedett volt Európában egyedülálló módon, például magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium is van Magyarországon. Egyetem is lesz lehet. Hát azt már nem, ki tudja, mert hát nem nagyon történik semmi. Hát jó. Majd két jó barát. A korpás bajosz. Breaking newsunk van, csukd be a szemed. Ja, Istenem, az a gond, hogy láttam az én laptopomon. Jaj, ne, pedig meg akartam kérdezni, hogy szerinted ki mondta. Nagy Feró azt mondta. Kitalálom. Kis ország vagyunk ahhoz, hogy véleményt merjünk mondani, ez a szovjet időkben is így volt. De most akkor az volt a jó, vagy az volt a rossz? Ha Trump ígéreteit veszem alapul, akkor a szomszédban pillanatok alatt véget fog érni a háború, oké. Okay. Ezen kívül remélem, hogy kapunk majd egy új amerikai nagykövetet. Kis ország vagyunk az, hogy véleményt merjünk mondani. Ez a szovjet időkben is így volt. Reméli, hogy Trump nem felejti el nekünk, hogy mi neki drukkoltunk. Mi az, hogy kis ország vagyunk az, hogy véleményt merjünk mondani? Hát ez a híres, merjünk kicsi lenni. Hát Orbán más se csinál, hanem véleményt mond, és ellene megy mindennek a EU-ban. Nem szólt neki a Nagy Feró, hogy ez egy kicsi ország vagyunk az, hogy véleményed legyen. Lehet, hogy nem mondta el miniszterelnök úrnak, amikor a Feró szolgaisága az olyan szinteket itt meg, már lassan levegőt sem mer venni, mert ahhoz is már engedélyt kér minden, és levegővétel. Hogy bármikor vehet. Hogy lehet ennyire iskola példája egy ember annak, hogy szolgaiságnak, aki anno ilyen valamennyire az ellentétét képviselte, mert nem ebben se vagyok biztos, de hogy a híres Feró rockstar az a legnagyobb szolgani. Ami most azt hiszem nemrég volt, hogy lesz új daluk. Én most bele akartam. Jaj, tényleg, basszus! Azt én is be akartam dobni. De várj, addig elmondom még, hogy mit mondott. Történelmi jelentésének nevezett rám győzelmét Mága Zoltán hengedi művész is, aki Facebook videójában szintén arról beszélt, hogy az amerikai polgárok is a békére szavaztak, végül egy remek szóviccet is elsütött. A jelszó, ami sikeres, sikere és győzelemre visz, nem más, mint maga, mega, már. Na, végre! Én láttam ebből már ugye a teasert, és akkor még nem jött ki. Gyere haver, majd lesz valahogy, úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Ne légy része a csalásnak, legyen az életed varázslat. Szerintem, figyelj, ez nem rossz. Ez kegyetlen. Ez rendben van. Ez Kossuth. Lász fel magad, ne add fel, égen a tűz a szívedben. Ez AI generál? Nem, valószínűleg a Nagyferó is felült ugye arra a vonatra, amire annó a tankcsapda a szevasz öcsémmel, hogy a 14 évesen írt szövegeket adják ki. Ott hagytak bármit a gyászuszárok, mi vagyunk az utolsó mohikárok. Próbáld szeretni a világot, vagy vigyél a sírjára virágot. A gyászuszárok azok mi vagyunk, meg az... A dipsik. Ez rendben van szerintem. Szörnyű. Ez a húkja az rendben van. Tessék? A húkja rendben van. Borzalmas. A divatos költők az éhínségről szavalnak. Ez arra cél az, hogy aki jól ér, az kussoljon. Nem, szerintem arról szól, hogy a rendszer kitartottjairól. Megszűnt a költészet hatalma, csak a közhelyeink maradtak. Hát, amúgy nem nagyon jönnek ki szerintem az ütemek meg a rímek. Közhelyesen azt mondtad, hogy csak közhelyek maradtak. Mondhatnak bármit a gyászuszárok, ne hitt, hogy forgandó a szerencse, mert nincsen az életben életben. Ami ennek ki, nem? De mi jut eszembe, mint hogyha lenne egy ilyen karaoke, és öt feles után így odaengedték volna a Nagyferót, hogy akkor énekelj rá valamit. De hogy ez így az a karaoke szám, ami a géppel jön. Igen, igen. Egy kis kulturális. Gyere, haver! Amúgy, ha már kulturális, nem biztos, hogy a új Nagyferó számra repülnék rá, nem néztem, biztos, hogy több millió nézettsége volt. Ma reggel jelent, vagy ma éjfeltől jelent, meg az új a Cseri Hannának a albuma. Inkább azt hallgassátok, azt meghallgattam befele. Azt szerintem érdemesebb ennél sokkal. Az őrület bekerget állandóan ott terem. Hogy... A szövegek is sokkal jobbak. Igen. Most jelent meg. Amúgy lesz új zenélő út. És nem... ez fog menni benne? Remélem, hogy egy gyere haver. Mondhatok bármit a gyászhoz hárok. Mi vagyunk az utolsó mohikánok. Nem, az fog. Várj, mindjárt mondom, mit akarnak. Jászkonsági gyerek vagyok, népdal. Amúgy a zenélő utak, hogy mondjam, egy állampolgára jutó zenélő utak száma az Magyarországon legnagyobb. Guinness rekordok könyvébe akarunk jutni. Az összes utunk zenél, vagy hogy mondjam? Amúgy tényleg el ne jön az az idő, amikor már Guinness rekordok könyvébe kerülünk be ezekkel, mert ugye az ilyen mindenféle belső ázsiai országok operálnak ezzel, hogy mindenféle Guinness rekordokat döntenek meg, és akkor ezzel legitimálják ezzel legitimálja magát a hatalom, hogy ők micsoda hatalmas ország, és milyen sikereket érnek el, hogy ő náluk volt a legnagyobb biciklis felvonulás a világon, uh-huh. És akkor nálunk meg lehetne a legtöbb zenélő út egy lakosra vetítve, és akkor csodálatos Guinness rekord. Amúgy egyszer vicces volt, de szerintem kicsit kezdünk túlzásba esni ezek a zenélők. A 67-es úton szerintem kifejezetten erős, hogy a 67-es útra fölnyomták. Értem, azért mondom, igen. Hogy az mondjuk, igen. De, hát, mondom, de most már túlzásba esünk. Meg főleg ugye arról van szó, hogy tehát múltkor is a nélküledet 1,8 milliárdból sikerült fölhúzni. 1,8 milliárd? Hát figyelj, az már 6 zenélő útból már egy, micsoda, egy himnusz emlékpark is ki tudna nőni a földből. Vagy hát, erre van idő, vagy erre van pénz, 1,8 milliárd a zenélő út. Amúgy a zenekarok kapnak a zenél, minden autó, aki átmegy rajta jogdíjat kapnak belőle, vagy hogy van? Mert a zenélődik akkor. Az autópálya fenntartó átutalja neki. Igen, így megvan, vagy hozzáadja, hogy a platinumunk meg legyen, vagy nem tudom. Valami csak én. Minden átadó autó. Hát számolj, hogy ma volt 1000 lejátszás, és az 1000 lejátszás. Van ott egy ilyen, egy ilyen őszi barackos konzerv, és akkor abba így ki kell egy 100-ast így pöckölni pont bele, és akkor azt vihetik el a zenekarok. Az út mellett. Nem hiszem, hogy kapnak ezért jogdíjat. Szerintem, tehát az lehet, hogy a megépítésben benne van az, hogy a zenekar, tehát egy az, hogy engedélyezi, de kettő az, hogy lehet, hogy ezért kapnak pénzt, de ez nem hiszem, hogy lejátszás után. Az is az egy munka, hogy kitalálni, az egy új kihívás, hogy akkor most mennyit fizessen a zenekarnak egy zenéli út, mint amíg. Erre lehetne egy tanulmányt iratni, hát, 500 millió forintért. Szerintem már megtörtént amúgy, igen. Vagy lehet, hogy 14 millió 999 ezerén. Erre majd holnap visszatérünk, Ádám, mert ez, hú, ne tudjátok meg, hogy ebben mit. Ne, azt a hírt, azt vártam a legjobban. Az a hír, ez már csak sajnos holnap. De ne, csak hát ez nagyon, ezt mindenkinek halainak kell, most el kell mondanom. Nem, sajnos nincs időnk, menni kell, ez van. De nektek megvan a lehetőségetek, hogy meghallgassátok viszont, hogy mi ez a nagyon jó hír, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Mi vagyunk az utolsó? Jogdíjak miatt nem tudjuk berakni.